่เข้าใจว่าเหตุใดเฝ้าคอยแต่คิดถึงใครคิดถึงคนที่ทิ้งกันไปถึงแม้เวลาล่วงเลยผ่านมาสักเท่า Smooth away.